نیچے رکھ لیں. اب انشاءاللہ ہم اپنا درس قرآن اسٹارٹ کرتے ہیں. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ درس قرآن سنیں اور سنبھل کرنے کی کوشش کریں, اور آپ کی پالس میں جو آپ کے حضرات جو آن لائن ہیں, آپ کے دوست احباب, ان کو انوائٹ کریں اس روم کے اندر تاکہ وہ بھی حضرت علامہ قبلہ مفتی صاحب کے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. جی قبلہ صاحب, آپ مائک لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهن. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ارض ومن عجم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذل کرامی. اللہ جل وعید الکریم کی حمد و ثنا اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آج کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں 29واں پارہ سورہ تبارک الذی اور اس کی 30 آیت کریمہ سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے, برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کے زیادہ اچھے عمل ہیں, اور وہی عزت بخشنے والا ہے. کون اللہ؟ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا, جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا. اللہ اکبر. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, تو رحمان کے بنائے ہوئے میں کیا کوئی فرق دیکھتا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم کی اس تخلیق میں یعنی آسمانوں کی پیدائش میں قدرت الہی ظاہر ہے. اس میں کیسے مستحکم, استوار, مستقیم, مستوی, مناسب آسمان بنائے اور بنا کسی ستون کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا. کوئی ہے جو آسمانوں میں کوئی غلطی نکال سکے؟ جو اللہ کی مخلوق میں کوئی یعنی عیب نکال سکے؟ کہ آسمان ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے تھے، اتنے اونچے نہیں نیچے ہونے چاہیے تھے، اس کے ستارے نہیں ہونے چاہیے تھے یا زیادہ ہونے چاہیے تھے یا کم ہونے چاہیے تھے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا اللہ جل مجد الکریم کی اس بنائی ہوئی مخلوق میں تجھے کوئی فرق معلوم ہوتا ہے؟ تجھے کوئی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے؟ فرج لبا کر نگاہ اٹھا کر دیکھ، اللہ اکبر، آسمان کی طرف بارے دیگر دیکھ، پھر نظر اٹھا، پھر اس میں کوئی کمی کوتاہی ڈھونڈ. ہر طرح من فطور، کیا تجھے اس میں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ کوئی فطور نظر آتا ہے؟ کیا اللہ جل مجد الکریم کی اس مخلوق میں تجھے کوئی نقص نظر آتا ہے؟ سمر جل بسارا، پھر نظر اٹھا، بار بار نظر اٹھا، اس میں جستجو کر، اس کی تحقیق کر، تفتیش کر، اللہ کے بنائے ہوئے آسمانوں میں غور و فکر کر، دیکھ کر رہتے میں بار بار دیکھ. ین کالب الی کل باسارو خاص ام واہ و حسیر، تیری نظر تیری طرف ناکام لوٹائے گی تھکی ماندی ہوئی، بار بار کی جستجو سے بھی تجھے کوئی وہاں خلل نظر نہیں آئے گا. اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تجھے کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. دیکھ، بار بار دیکھ، ہزار بار دیکھ، اللہ اکبر. ایسے ہی کسی عاشق صادق نے کہا کہ اللہ جل مجد الکریم یہاں دنیا کے آسمان کی بھی بات کر رہا ہے، یعنی محبوب کریم کی. جیسے اس زمین کے اوپر آسمان ہے، ایسے مخلوق کے اوپر اللہ کے پیارے محبوب ہیں. تو رب نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا؟ فرمایا دیکھو کوئی کمی کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے، اللہ پھر دیکھو، بار بار دیکھو، ہزار بار دیکھو، سر اقدس سے لے کر ناخن پا تک دیکھو، تمہیں کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا نہیں، ایسا بنا دیا کہ تمہاری نظر واپس پلٹ آیا کرے گی، تمہاری نظر جھک جایا کرے گی، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں، شکل میں، آپ کے جسم اقدس میں، آپ کے جسم اقدس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ڈھونڈ سکو گے. سبحان اللہ. ایسا اللہ جل مجد الکریم نے بنایا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اب نہ کوئی ایسا آئے گا، نہ کوئی آیا، نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا اب کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. جس رب نے یہ سارے آئینے بنائے ہیں، جس رب نے یہ ساری شکلیں اور صورتیں بنائی ہیں، جس رب کریم نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اب اس کے قدرت میں بھی کوئی ایسا آئینہ اور نہیں ہے. اب رب جل مجد الکریم کو ایسا انسان اور بنائے گا ہی نہیں، یہ تحت مشیت ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی جیسا، کوئی ہمارے آقا جیسا آ جائے. تو رب کریم نے کہا جیسے زمین کے آسمان کو دیکھتے ہو، بار بار دیکھو، وہاں کوئی نقص نظر نہیں آتا، تو ایسے میری مخلوق کے آسمان، بشروں کے، انسانوں کے، جنات کے آسمان دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار دیکھو، ہزار بار دیکھو، تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، محبوب میں سے کوئی عیب نہیں نکال سکو گے. جیسے آسمان پہ چمکتے ستارے ہیں، ایسے میرے محبوب کے چمکتے ہوئے غلام ہیں. کہیں صدیق اکبر چمک رہے ہیں، تو کہیں فاروق اعظم چمک رہے ہیں، کہیں عثمان غنی حیا کا چاند بن کے چمک رہے ہیں، تو کہیں مولا علی شجاعت کا سورج بن کے چمک رہے ہیں، کہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ عشق و محبت کا زورہ بن کے چمک رہے ہیں، تو کہیں الحمدللہ رب العالمین عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں خاص حیثیت سے چمک رہے ہیں. اسی لیے تو امام اہل سنت نے جب اس آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا، جب چمکتے ہوئے چاند اور سورج کو دیکھا، تو دیکھ کے ان کی روشنی، ان کی چمک کو دیکھ کے اس آسمان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا آپ کے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے نام سے چمک پائی، ان لوگوں نے آپ کی ذات سے چمک پائی، ان لوگوں نے آپ سے یہ ساری چمک پائی، ساری کائنات میں جو بھی چمکا نور مصطفیٰ کے صدقے چمکا۔ آقا ہمارے دل کو بھی چمکا دے، ہم پر بھی کرم نوازی فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو تمہاری نظر تھک ہار کے لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں اللہ جل مجد الکریم کی مخلوق میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے دنیا کے آسمانوں کو، دنیاوی آسمان یعنی جو سب سے نیچے آسمان ہے، اس کو ہم نے، یعنی چونکہ یہ زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو دنیاوی آسمان، دنیا کا آسمان کہا جاتا ہے، بے مصابیحا، ہم نے اس کو چراغوں سے آراستہ کر دیا، ہم نے یہاں ستارے جگمگا دیے۔ وجعلنا رجوما للشیاطین، ایک طرف ہم نے آسمان کی زینت بنا دیے ستارے، ایک طرف تو راہ بھولے ہوئے کو راستہ دکھانے کے لیے ہم نے ان کو رہنما بنا دیا، ایک طرف تو ہم نے آسمان کی زینت بنا دیا، ایک طرف تو دنیا والوں کے لیے خوبصورتی اور روشنی کا یعنی ذریعہ بنا دیا، اور دوسری طرف انہی ستاروں کو کیا کیا، فرمایا وجعلنا رجوما للشیاطین، اور ہم نے شیطانوں کے لیے ایک ان کو مار بنا دیا کہ جب شیاطین آسمان کی طرح ان کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچے تو کواکب سے شولے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرَ، اور ان کے لیے یعنی شیاطین کے لیے ہم نے آخرت میں سخت عذاب رکھا ہوا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے ربہم، اپنے رب کا، جنہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اپنے رب کریم کی نعمتوں سے منہ موڑا، فرمایا عذاب و جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وہ بے سل مصیر، اور کیا ہی برا انجام ہے، کیا ہی برا پلٹنا ہے۔ اذا القوا فیہا، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ اکبر، سامعوا لہا شہیکم وہی یا تفوت، فرمایا اس کا رینگنا چنگھارنا اس کی آوازیں سنیں گے جو کہ جوش مار رہی ہے، جہنم کی آگ آگ کو کھا رہی ہے، اور جہنم کی آگ کی ایسی چنگھار اور ایسی چیخیں ہیں کہ دل دہل جاتے ہیں، اور ہر وقت وہ آگ تو ایسی ہے نا کہ آگ جو ہے وہ یعنی مدم پڑتی جاتی ہے، جوں جوں جلتی ہے پھر آخر ایک وقت آتا ہے کہ مدم پڑتی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ہمیشہ جوش مار رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تقادو تمیزو من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی جہنم۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، اللہ جل مجد الکریم اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جہنم کی اساس سے آقا کریم کے سب مسلمانوں کو بچا لے۔ رب کہتا ہے، رب کریم، کہ اتنی سخت جہنم کی آگ ہے، اتنی چنگھارتی ہوئی اور چیختی ہوئی اور جوش مارتی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے ابھی پھٹ جائے گی جہنم، اتنی وہ جوش شدت غضب ہے اس میں۔ کلما القیا فیہا، جب اس میں کوئی فوج، جب اس میں کوئی فوج، کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے، جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جاتی ہے، سآلہم خازنتہا، تو اس کے دروگا ان سے پوچھیں گے، جو جہنم کا دروگا ہے حضرت مالک، وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، الم یاتیکم نذیر، وہ جہنم میں جانے والوں، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم نے کیوں ایسے عمل کیے جو آج تمہیں دہتی ہوئی آگ میں جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، کیا تمہارے پاس کوئی تمہیں ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ کالو بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس انبیاء آئے تھے، ہمیں انبیاء اکرام نے بتایا تھا، کب جا آنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے، ہمارے پاس ڈرانے والے تشریف لائے تھے، اللہ کا خوف سنانے کے لیے نبی آئے تھے، انہوں نے احکام الہی پہنچائے تھے، خدا کے غضب اور عذاب آخرت سے ان لوگوں نے ہمیں ڈرایا تھا انبیاء اکرام نے، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے انبیاء کی باتوں کو مانا نہیں. وقلنا، اور ہم نے ان کو کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ہم نے انبیاء اکرام کو اس طریقے سے جواب دیا کہ تم اپنی طرف سے یہ سب کچھ کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے، اللہ نے تو تم پر کچھ نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں. وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم اس وقت انبیاء کی باتیں سنتے، او ناقلو، یا ہم سمجھتے، ہمیں کچھ عقل ہوتی، رسولوں کی باتوں کو مانتے، ان کی باتیں سنتے، ان پر عمل کرتے. معلوم ہوا کہ تکلیف کا دار و مدار ادلہ سمعیہ اور عقلیہ دونوں پر ہے، دونوں حجت ملزمہ ہیں، سننا بھی اور عقل کرنا بھی. تو اس وقت جہنمی کہیں گے، کاش ہم انبیاء کی باتیں سن لیتے، کاش ہم نیک لوگوں کی باتیں سن لیتے، کاش ہم پھر ان باتوں پہ عمل بھی کر لیتے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی، جن کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، جن کو گانا بجانا اچھا لگتا ہے، جن کو بے حیائی کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین کی باتیں تو اچھی لگتی ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے. بڑے مزے لے کر سنتے ہیں، بڑے ان کی زندگی جو ہے وہ دین کی باتیں سننے میں گزرتی ہے، لیکن عمل کے بارے میں وہ بڑے کچے اور بڑے نالائق ثابت ہوتے ہیں. تو فرمایا اس وقت جہنمی کہیں گے، کاش ہم لوگ جو ہیں اس وقت انبیاء کی باتیں سنتے، اور سننے کے بعد پھر ہم ان پر عمل بھی کرتے. اگر ہم ان باتوں کو سن لیتے اور ان پر عمل کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہو جاتے. اگر ہم انبیاء کی باتوں کو سنتے تو پھر ہم آج جہنم میں نہ چلے جاتے. افسوس کہ ہم نے انبیاء کی باتوں کو جھٹلا دیا، ہم نے انبیاء کے ساتھ مذاق کیے، اسی آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. فاعترفوا بذنبهم، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، یا جہنم میں جانے لگیں گے تو یہ نہیں ہے تو کہیں گے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. نہیں، ہر شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں ہاں میں نے یہ گناہ کیے تھے، میرا جہنم میں جانے کے لیے میں نے ایسے کام کیے تھے. اور رسولوں کی تصدیق کرتے تھے، اور اس وقت کا اقرار لیکن کچھ فائدہ نہ دے گا. آج اقرار کرنا چاہیے، آج توبہ کرنی چاہیے. فصف کر لے اصحاب السعیر، تو پھٹکار ہو جہنم والوں پر، دوری ہو جہنم والوں پر، پھٹکار ہو، لعنت ہو جہنمیوں پر. ان الذین یخشون ربہم، اس کے ان کے دوسری طرف دیکھیے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر، بن غیبے، بن دیکھے، نہ انہوں نے جہنم کو دیکھا، نہ انہوں نے رب کریم کو دیکھا، لیکن وہ اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اللہ جل مجد الکریم کے خوف سے. لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے ان کی نیکیوں کا، ان کو اجر دیا جائے گا. واسروا قولکم، اور وہ کافر اور منافق کیا کہتے ہیں کہ اپنی باتیں آہستہ کرو. رب کریم کہتا ہے، چونکہ کافر کہتے تھے اپنی باتیں آہستہ کرو، محمد کا رب سن لے گا، پھر وہ نہیں وہی نازل کر دے گا. تو رب کریم کہتا ہے، وہ اکثر رکاؤ لکھم ابھی جھارو بے، فرمایا تم بات آہستہ کہو یا آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو یا بالکل آہستہ بولو. انہ علیم بذات الصدور، تم تو آہستہ بولنے کی بات کرتے ہو، اللہ تو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، اللہ جل مجد الکریم تو تمہارے دماغ کی سوچوں کو بھی جانتا ہے. آہستہ بولو یا آواز سے بولو، اللہ جل مجد الکریم تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے. اللہ یا لالو، خبردار، کیا وہ نہ جانے من خالق، جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں یہ سوچیں دی، جس نے تمہیں یہ عقلیں دی، جس نے تمہیں یہ جو ہے کان دیے، زبان دیے بولنے کے لیے، تو کیا وہ تمہاری باتیں نہیں سنے گا. وہو واللطیف الخبیر، وہی ہے ہر باریکی جاننے والا، اور وہ خبردار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. هو الذی، کون اللہ، وہ اللہ، جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی، سادے فرمان کر دی. دیکھو زمین پہ چلتے ہو، اکڑتے ہو، گناہ کرتے ہو، سوال کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تم اس زمین پہ رب کی زمین پہ رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے لیے زمین تابع کر دی، فم شفی مناسبہا، تو اس کے رستوں میں چلو، وکلو میں رزقے ہی، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، وی الیہ النشور، اسی کی طرف تمہیں اٹھ کر جانا ہے، قبروں سے جزا کے لیے اٹھ کر دیکھیے اللہ نے زمین پیدا کی، ہم زمین پہ رہتے ہیں، کتنے عجیب لوگ ہیں، جس کے گھر میں آدمی رہ رہا ہو کرائے دار ہی کیوں نہ ہو تو اس مالک کے خلاف نہیں بولتا، نیک لوگ اچھے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار جس کا لیور کھایا جائے تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جس کے گھر میں آدمی رہ رہا ہو تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، رب کی زمین پہ رہ کے رب کا رزق کھا کے پھر رب کی مخالفت کی جائے تو کتنی عجیب بات لگتی ہے، یا تو کوئی اور زمین لے آؤ، رب کی زمین کو چھوڑ دو گے رب کا ہی مخالفت کرنی ہے، یا کوئی اور رازق ڈھونڈ لو، رب کا رزق کھانا اور رب کے مخالفت کرنا، رب کی زمین پہ چلنا اور رب کی مخالفت کرنا، اللہ اکبر کیسی عجیب بات ہے، انسان اس چیز کو سوچتا نہیں، ذرا اپنا بیٹا ہو نا بیٹا وہ بھی اگر نافرمانی کرے تو آدمی کہتا ہے چل تو یہاں سے نکل، میرے گھر میں رہتے ہوئے میری نافرمانی کرتا ہے، وہی باپ جو اپنے بیٹے کو بھی اپنی مخالفت پر اپنی ناراضگی پر گھر سے نکلنے کا طعنہ دیتا ہے، اپنا مالک ہونے کا اس کو جتاتا ہے، اس نے کبھی یہ غور و فکر نہیں کیا کہ میں کس کی زمین پہ رہ رہا ہوں، میں کس کا رزق کھا رہا ہوں اور میں اسی کی مخالفت کر رہا ہوں، اسی کی زمین پہ رہ کے اسی کی مخالفت کرنا، اتنی بڑی زمین اللہ اکبر، لیکن دیکھیے ہم جو چاہیں کریں، زمین کو کھودیے، زمین پہ پتھر پھینکیے، زمین پہ گندگی پھینکیے، زمین پہ پھول لگا دیجیے، زمین پہ کانٹے بچھا دیجیے، زمین پر جو چاہیں کریں، زمین کبھی بولی نہیں، زمین نے کبھی اعتراض نہیں کیا، زمین نے کبھی ہماری اوقات نہیں ہمیں یاد دلائی، تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے میں نے، کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع فرمان کر دیا، تو میں نے تمہارے لیے تابع فرمان کر دیا، اس کا رزق اللہ کا رزق کھاؤ، کیونکہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، آمنتم من فی السمائے، کیا تم اس سے ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے، کیا رب کے خوف سے تم بے خوف ہو گئے، کیا رب کریم سے تم منکر ہو گئے، کیا رب کریم سے تم بیگانہ ہو گئے، اے یرسل علیکم حاسبہ، یہ کہ تم پر پتھراؤ بھیجیے، اے گناہگارو جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھراؤ کیا گیا تھا، تم کیا یہ نہیں سوچتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کہیں ہم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، فستعلمون کیف نذیر، تو آپ جانو گے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا، قیامت کے روز تمہیں پتا چلے گا کہ عذاب دیکھ کے کہ رب نے کیوں ڈرایا تھا اتنا، کیوں اتنے نبی بھیجے تھے، کیوں اتنی کتابیں بھیجی تھی، کیوں اتنے اولیاء کی ڈیوٹیاں لگائی تھی، کیوں اتنے علماء کی ڈیوٹیاں لگائی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ جل مجد الکریم کی توحید کیا ہے، اللہ جل مجد الکریم کے احکام پہ عمل کرنا کیسا ہے، فرمایا اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے، ہاں رب کا عذاب دیکھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں کیوں ڈراتا تھا، والا کذب الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پہلے لوگ بھی ایسے بے حیائی کرتے تھے، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، کتابوں کا مذاق اڑاتے تھے، بدتمیزی میں پڑے ہوئے تھے، تو ان سے پہلے لوگ بھی ایسے تھے، اللہ اکبر، فقیف کانا نقیب، تو میرا انکار کرنا ان کو کیسا ہوا، دیکھو فرعون کو، دیکھو حامان کو، دیکھو بنی اسرائیل کو، دیکھو ظالموں کو، رب نے جو ڈرایا تو آج اس کا انکار کیا، ان کو اس کا کیا ملا رب کے انکار کا، آج قبریں تک ان کی اکھاڑ دی گئیں، آج قبروں کے نام و نشان نہیں ہے، جس مکانوں کے لیے انہوں نے پوری زندگی کی دولت خرچ کر دی تھی آج ان کے کھنڈرات تک نہیں ملتے، جنہوں نے اتنی اتنی بڑی بادشاہیاں قائم کی تھی آج ان بادشاہیوں کے نام و نشان نہیں ہے، تو رب کریم کہتا ہے آج ہمارے کئی لوگ ہیں بہت سارے لاکھوں روپے لگا کے سیر و تفریح کرتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ اب وہ جو ہے عاقبت آخرت کی دیکھ کے انجام لوگوں کا دیکھ کے اسے عبرت نہیں پکڑتے، رب کریم کہتا ہے اے لوگوں کی تاریخ پڑھنے والوں، کئی لوگوں کو تاریخ کا بھی بڑا جو ہے وہ چسکا ہوتا ہے، تاریخ بڑی پسند کرتے ہیں، اور کئی لوگ ڈکٹیٹروں کی کئی ظالموں کی بڑی سیرتیں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. فرعون، حامان، نمرود، شداد، کتنے کتنے بڑے لوگ تھے، ابو جال، ابو لہب، کتنے کتنے بڑے لوگ تھے، کہاں گئے؟ آج مٹ گئے. تو اسی اللہ جل مجدور کریم ارشاد فرماتا، تم نئے لوگ نہیں ہو میرا انکار کرنے والے، تم سے پہلے بھی بہت سنگتیں تھیں، بہت قومیں تھیں، بہت ظالم لوگ تھے، بہت لوگوں نے میرا انکار کیا، لیکن آخر کار ان کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا، اب الم جراؤ الا الطیر، اے انسان تو پرندے کی طرف نہیں دیکھتا؟ خو کا ہم، وہ انسان اپنے اوپر پرندے کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ صافات پر پھیلاتے ہوئے، وہ یکبدنا اور پروں کو سمیرتے ہوئے، آسمان کی فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں، کبھی پروں کو اہلا رہے ہیں، کبھی پروں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹ رہے ہیں، کبھی پروں کو بکھیر رہے ہیں. تو فرمایا، کیا تم آسمان کے اور فضائے آسمانی میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر. لا یمسکہن الا الرحمن، کون انہیں روکتا ہے فضائے آسمانی میں؟ کون ہے جس نے یہ چھوٹے چھوٹے بریک ریشوں والے جو پر ہیں ان کے ساتھ ان کو اتنے بڑی ہوا میں اور طوفانوں میں بھی اڑنے کی طاقت دی؟ کس نے روکا ان کو؟ الا رحمان، سوائے رحمان کے کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی باوجود پرندے بوجھل موٹے جسیم ہوتے ہیں اور شہ سکیل تبن پستی کی طرح مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں. ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے روکے ہوئے ہیں، اور نہ روکے تو آسمان ریزا ریزا ہو کر گر پڑے، جیسا کہ قیامت کے روز ہوگا، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، اور یہ انسان جو ہے یہ پتنگوں کی طرح ہوا میں ادھر سے ادھر اڑتے پھریں گے. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے، اپنی توحید کی ایک نشانی بیان کرتا ہے، اتنے اتنے بڑے آپ اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کو نہیں انسان دیکھتا اپنے اوپر فضائے آسمانی میں اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی سمیرتے ہیں، کبھی پروں کو اوپر نیچے ہلاتے ہیں، اور کبھی ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہلا رہے، صرف پروں کو اور جو ہے اب وہ ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے فضا میں چکر لگا رہے ہیں. تو کون ہے جس نے روک دیا؟ الا رحمان، وہ تو رحمان ہے، رب کریم ہے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، ہر چیز اس کی حفاظت میں ہے. اگر اللہ کی حفاظت میں نہ ہو تو کوئی چیز زندہ نہ رہ سکے. امن حاض اللہ ہوا جد القم، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، کون سی تمہاری فوج ہے، جن سر کم من دون رحمان، جو اللہ کے مقابلے تمہاری مدد کرے گی؟ آج تو تم کہتے ہو فلاں ملک نے حملہ کیا تو ہماری فوج بڑی طاقتور ہے، ہماری فوج حملہ روک دے گی، لیکن رب کے مقابلے میں کس فوج کو لاؤ گے؟ کون سی تمہاری جماعت ہے؟ کون سی تمہاری جماعت ہے کہ جو تمہیں جو ہے وہ رب کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور رب کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون، کہ بے شک کافر نہیں، الا فی غرور، مگر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کافر شیطان، اور اس فریم میں ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے رہیں گے، اور جب تک زندگی ہے جیئیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں. یا جیسے ہندو کا عقیدہ ہے کہ مرتا ہے پھر اس کو جلاتے ہیں، پھر وہ خاک اڑتی ہے، پھر وہ زمینوں میں جاتی ہے، پھر اس سے وہ نیا پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جھوٹ بدلتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ترا کہتا ہے یہ غرور ہے، یہ تو دھوکہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. امن حاض اللہ جی یرزقکم، ارے وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے دے، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ ان ام ساکا رزقا ہو، اگر اللہ رزق روک لے، اگر اللہ جل مجد و کریم رزق روک لے، تو پھر کون ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ وہ کوئی ہے اللہ کے سوا رازق؟ کوئی ہے ایسا؟ جب اللہ تمہارا رزق روکے تو وہ تمہیں رزق دے دے؟ بل لجو فی اتو و نفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے سوا بھی جو ہے کہ حق سے قریب نہیں ہوتے. اللہ اکبر, جانتے ہوئے بھی اللہ جل مجد الکریم کے احکام پہ عمل نہیں کرتے. فرمایا وہ سرکش نفرت میں ڈھیٹ ہو گئے ہیں. امن یمشی مکبن علی وجہہ, تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے. اللہ اکبر, نہ آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے, نہ بائیں دیکھے نہ دائیں دیکھے. احدا امن یمشی سبیئن, وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے, جو آگے پیچھے دیکھے, جو راستہ دیکھے. اب اللہ مثال دے رہا ہے, مومن اور کافر کی مثال دے رہا ہے. ایسے کہ کافر یوں ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے اب وہ ایک منہ کے بل چل رہا ہے, نہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ, نہ دائیں بائیں نہ آگے پیچھے. اور ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے, جو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے, تو ان میں سے کون ہے جو سیدھی راہ پر ہے. ام من یمشی سویا, جو سیدھی راہ چلا. علی صراط مستقیم, جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے. کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی راہ ہے. مقصود اس مثل کا یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران و سرگرداں ہے کہ نہ اسے منزل معلوم نہ اسے راہ پہچانے, اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا ہوا پہچانتا ہوا چل رہا ہے. تو کیا مومن اور کافر ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا نیک اور بد ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کل ہو الذی انشاکم, فرما دو کہ وہی ہے اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مشرکین سے کہہ دو کہ جس خدا کی طرح میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, میں تمہیں بلاتا ہوں, ہو الذی انشاکم, وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ, تمہارے لیے کان آنکھ اور دل بنائے. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ سارے آلات علم بنائے ہیں, لیکن تم نے ان کو وہاں سے فائدہ نہ اٹھایا. جو سنا وہ نہ مانا, جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی, جو سمجھا اس پر غور نہ کیا. تمہیں آنکھیں دی کس نے؟ اللہ جل مجد الکریم نے. کان دیے اللہ جل مجد الکریم نے. دل دیا اللہ جل مجد الکریم نے, لیکن تم نے ان آنکھوں سے دیکھ کر, ان کانوں سے سن کر, اس زبان سے بول کر, اس دل سے سوچ کر, اور اس جو ہے یعنی دماغ سے سوچ کر تم نے کام نہیں لیا. اللہ دی آنکھیں اللہ کی, لیکن تم نے ان سے بے حیائی دیکھی, بے غیرتی دیکھی, دنیا دیکھی. کان دیے ہوئے اللہ کے, لیکن گانا بجانا سنا, گالی گلوچ سنا, بے حیائی کی باتیں سنی. دل دیا اللہ سے اللہ نے, لیکن دل میں اللہ اور اللہ کے مخالفین کی محبت بٹھا لی. اللہ جل مجد و کریم نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو تمہیں تھی یہ کیوں دی تھی؟ اسی لیے دی تھی نا کہ تم ان سے کام لو. دل یاد لئی بنایا تو تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ کس لیے دی تھی آنکھیں؟ یہ کس لیے دل بنایا تھا؟ یہ کس لیے دماغ دیا تھا؟ یہ کس لیے کان دیے تھے؟ یہ رب کریم کی امانتیں ہیں ہمارے پاس. ہمیں رب کریم کی امانتوں میں خیانتیں نہیں کرنی چاہیے. جو رب نے جس چیز کے لیے جس ہمیں چیز دی, اس کو اسی جگہ استعمال کرنا چاہیے. کلی لما تشکرون, بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. کسی اندھے سے پوچھئے جی دعا کیجئے اللہ مجھے آنکھیں دے دے, اللہ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کروں گا. اللہ اکبر, جب تک اللہ نے آنکھیں دی تھی تم نے کیا کیا؟ جب کان گئے تو اب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر, دعا کیجیے اللہ مجھے کان دے دے, میں اللہ کا بڑا شکر ادا کروں گا. اتنے سال تک تو اللہ نے تجھے کان دیے, تو نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر. اب اللہ کہتا ہے سارے میری دیوی نیم کے استعمال تو کرتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یعنی میرا شکر ادا کریں. دیکھیے جب تک آنکھیں ہیں دنیا و کائنات کی ایک ایک چیز دیکھتے ہیں. اب آنکھوں کے ذرا دیکھیں کتنی ہے, ایک چھوٹی سی اور اتنی باریک سی, اتنا کمزور سا گوشت کا ٹکڑا ہے, ذرا اس کو کچھ لگ جائے تو آنکھ ضائع. لیکن اللہ اکبر, اللہ جل مجد و کریم نے کس طریقے سے دیکھیے. انسان کے جسم میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر ماس کا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا, اس کو جو ہے یعنی ایک حفاظت اختیار کر دی. آدمی سوتا ہے تو ان کو بند کرتا ہے, کھولتے ہوئے ساری چیزیں سامنے نظر آنے لگتی, ہر رنگ نظر آنے لگتا ہے, ہر چیز جو دور ہے دور نظر آتی ہے, جو قریب ہے قریب نظر آتی ہے. اب بتائیے اگر ہم صرف آنکھوں کی نعمت پر ہی رب کا شکر ادا کرنے لگے تو کیا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا نہ بینے سے اندھے سے پوچھ کے دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لاکھوں چلے جائیں آدمی کہتا ہے کہ ہمیں مجھے آنکھوں کی نعمت مل جائے. وہ شخص جو دنیا میں آیا آنکھیں نہیں ہیں تو اس کی زندگی ذرا پوچھ کے دیکھیے کہ آنکھوں کے بغیر زندگی کیسے لگتی ہے. فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں, جو رب کریم کی نعمتوں پہ اللہ جل مجد و کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری مہربانی, تو نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی, تو نے ہمیں کان عطا فرمائی, تو نے ہمیں دل عطا فرمایا, تو نے ہمیں زبان عطا فرمائی. بہت کم لوگ ہیں جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں. آگے سے کل ہو اللہ جی ذرا کم فل ارد, تم فرماؤ محبوب وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا, وہ علیہ تخشرود, اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. جدھر دیکھیے انسان نظر آ رہے ہیں, دنیا کے کسی خطے پہ چلے جائیے انسان نظر آ رہے ہیں, وہ کون اللہ جل مجد و کریم ہے, کون ذات ہے جس نے تمہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا, وہ رب کریم ہی ہے. اور پھر تم سب ایک دوست ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. ہاں مذاق کرتے ہیں, باتیں بناتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, یہ وعدہ جو تم ہمیں روز دیتے ہو کہ جہنم میں جاؤ گے, قیامت آنے والی ہے, نبیوں سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی وہ قیامت. اللہ اکبر, اتنی سخت لیکن ظالموں کو پتا نہیں ہے, کہتے کب آئے گی قیامت. کل انما الہند و علم عند اللہ, تم فرماؤ کہ علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین, میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں, میں تو تمہیں بتا رہا ہوں عذاب یا قیامت کا. اب کب آئے گی اللہ جانے, جب تک اس نے لکھی ہوئی ہے اللہ اس وقت لے آئے گا, لیکن تمہیں بڑی جلدی ہے. اب جب تمہیں جلدی ہے, فلما رآوہ, جب تم اس کو دیکھو گے, اللہ اکبر, زلفتن اپنے پاس, سیت وجوہ الذین کفروا, تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے. آج تو کہتے ہیں نا کب آئے گی قیامت, جب آئے گی تو اتنی سخت اور ہولناک قیامت کا دن ہوگا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ محبوب کے سچے حفظ و امان میں رکھے, لیکن قیامت کتنی سخت ہے. فرمایا الکاریہ تم الکاریہ وما ادراک ما الکاریہ, فرمایا وہ دل ہلا دینے والا دن, اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا دل ہلا دینے والا دن ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, فرمایا جس دن پہاڑ دھلی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے, یہ انسان پرندوں کی طرح اڑیں گے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, جس دن زلزلہ آ جائے گا دنیا میں اور زمین اپنی ہر چیز باہر پھینک دے گی, اور انسان پوچھے گا اس کو کیا ہوا, بے ان ربا کا اوہا لہا, تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے, یہ رب کے حکم پر عمل کر رہی ہے. تو کافروں کے اس دن چہرے بگڑ جائیں گے, چہرے تبدیل ہو جائیں گے, منہ بگڑ جائیں گے اور چہرے سیاہ پڑ جائیں گے, وحشت اور غم تو غم سے صورتیں خراب ہو جائیں گی. پر وکیل انہوں سے کہا جائے گا حاض الذی کنتم بہی تدعونا, یہ وہی ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے, تم کہا کرتے تھے نا کہ لے آؤ, نبیوں کو کہا کرتے تھے لے آؤ قیامت کا دن, تو آج آ گیا ہے, یہ وہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے, جس کو تم چاہتے تھے. کل ارائیتم ان اہلکنی اللہ, اللہ اکبر, تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے ومن معی اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے, اور رحیمنا یا رحم فرما دے, فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, تو کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا. اللہ اکبر. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کافر کہتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ نبی کب فوت ہوگا, کب یہ نبی جائے گا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اگر مجھے وفات دے دے, اگر اللہ انتقال فرما دے میرا اور میرے صحابہ بھی چلے جائیں, تو کیا تم بچ جاؤ گے رب کے عذاب سے؟ تم رب کے عذاب سے تو بچ نہیں سکو گے. تم دعائیں مانگتے ہو کہ معاذ اللہ یہ نبی اس دنیا سے چلا جائے, اس کے صحابہ چلے جائیں, ساری دنیا نے جانا ہے, لیکن کیا ان کے جانے کے بعد تم عذاب سے بچ جاؤ گے؟ فرمایا نہیں. کافروں کو عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ کل ہو الرحمن, تم فرماؤ کہ وہ تو صرف رحمان ہی ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں. آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائیں، وعلیہ توکلنا اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں، فستعلمون اب تم بھی جان جاؤ گے، اب تمہیں بھی علم ہو جائے گا، تو یعنی وقت عذاب تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، من ہو فی ضلال مبین، کون ہے جو عظیم گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اب تمہیں پتہ چل جائے گا، کل ارائیتم، فرما دو محبوب میرے کہ بھلا دیکھو تو، ان اصبحا اگر صبح کو ما اکم غورا تمہارا پانی زمین میں دنس جائے، تم اٹھو اور تمہیں پانی کا ایک گھونٹ نہ ملے، تم اٹھو تو تمہیں ہوا کا ایک جھونکا نہ ملے، اٹھو تو تمہیں رب کے رزق کی ایک یعنی لقمہ نہ ملے، فمن یاتکم بماء معین تو کون ہے جو تمہیں پانی لا دے گا تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا، اللہ اکبر، جن ملکوں میں قید پڑ گیا آج دیکھیے وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ پانی جس کو ہم یعنی عام طور پہ آدمی کو زیادہ خرچ کرے لوگ کہتے ہیں اس کو تو پانی کی طرح بہا رہا ہے، یہ دولت پانی کی طرح بہا رہا ہے، یہ وقت پانی کی طرح ضائع کر رہا ہے، چونکہ دنیا میں تین حصے پانی اور ایک حصہ زمین ہے، سمندروں کے سمندر حد نگاہ تک پانی ہی پانی، لیکن اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے جو تمہارے سامنے اتنی وافر مقدار میں ہے چیز، وافر مقدار میں زمین پہ سب سے زیادہ پانی ہی ہے، تو جو پانی اللہ جل مجد و کریم کی نعمت کا تم شکر ادا نہیں کرتے، جو تم پیتے ہو تم اور چیزوں کا شکر کیا ادا کرو گے، اگر اللہ یہ چیز ہی لے جائے، تمہارا پانی ہی اللہ لے جائے، اللہ اکبر، تو تم پانی تمہیں کون ہے جو تمہارے سامنے دریاؤں کو بہا دے، جو تمہارے سامنے چشموں کو جاری کر دے، کوئی ہے جو اللہ کے پانی کو تمہارے سامنے لے آئے، کوئی نہیں، جو اللہ جل مجد و کریم اگر پانی لے جائے تو تمہیں لا سکے، اگر پانی اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ ڈول کے سے بھی تمہارے ہاتھ نہ آ سکے تو تم کیا کرو گے، کہو کون ہے جو تمہیں تمہارے سامنے لا سکے، کس تک ہر ہاتھ کا ہر ایک کا ہاتھ پہنچ چکے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، تو جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھے اسے کیوں عبادت میں اس قادر برحق کا شریک کرتے ہو، کیوں ایسے لوگ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں پانی کا گھور تک نہیں دے سکتا، تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں ڈرو رب کے عذاب سے اور رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، آج الحمدللہ اللہ جل مجد و کریم کے کرم سے سورہ تبارک الذی کا درس جو ہے وہ مکمل ہوا، اللہ جل مجد و کریم نے توفیق عطا فرمائی، تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ سورہ نون والقلم سورہ قلم مبارکہ کا جو ہے وہ درس دیا جائے گا، اب انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ درس قرآن کریم کے سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم قریب شروع کرتے ہیں، جی ناز شریف کریے، جس دوست نے ناز شریف پڑھنی ہو وہ تشریف لائیں۔